Als ik het inburgeringstraject van mensen zie, heb ik het gevoel dat het wel heel erg in de richting geduwd is van ja, Nederlands leren, job leren, ervaringen opdoen, inschuiven in het systeem. En dat er voor die andere talenten en die andere kant veel minder plaats is. Terwijl dat ik denk dat je eigenlijk juist op die andere dingen veel meer zou moeten kunnen focussen om ook, denk ik, je inschuiven in de maatschappij veel gemakkelijker te kunnen maken of veel, veel authentieker. Een aantal jaar geleden hadden wij een project Thuishaven dat focuste op dat we in gesprek gingen met nieuwkomers eigenlijk van ja, wat zijn in de eerste 5 jaar dat je in Antwerpen woont betekenisvolle plekken in je migratieverhaal. En dan voel je zo heel erg in zo'n gesprekken dat mensen echt wel in dat frame zitten van ja, ik kom hier en ik moet werk zoeken, ik moet Nederlands leren, ik moet hier integreren, ik moet dat en dat en dat leren. Terwijl, natuurlijk was ik daarin geïnteresseerd in het gesprek, maar ik wou ook echt wijder luisteren van hoe gaat het met u en hoe voelt u als je migreert en wat doet dat met u? Wat laat je achter, maar wat brengt dat u? Naar waar grijpt je terug? Waar haalt je troost uit? Om meer naar iemand als een totaal te kijken dan enkel je bent gemigreerd en je bent nu vluchteling of je bent nu migrant en je moet hier helemaal opnieuw beginnen. Alsof dat je zo je best moet doen of moet laten zien van ik doe echt wel mijn best om hier mee te draaien en dat je dan pas gehoord kan worden.